Megnézzük együtt a teki videóját? Megnézhetjük. Kezdjük azzal, aztán utána mindenki menjen rá. Jól néz ki. Mindenki kövesse Kali Session-t, akár itt Twitch-en, szokott heti egyszer kb. Streamelni zongorákat, és a YouTube-on is Kali Session, vagy főleg Spotify-on. Akkor jöhet is a következő szint. A nőkről most elmondom, hogy mi a helyzet. Feminizmus bűnei. Alapvetően úgy van. Van itt egy ilyen videó, kíváncsiak rá, lehet, hogy egyet fogok érteni. Média vadász a csatorna. Lehet, hogy jókat fog mondani, mert hát 135 like, 12 dislike, azt mondjam, ezzel egyetértenek az emberek. Erre végül különféle okokból. Azt hittem valami videó és képi hang is lesz hozzá, vagyis egy kép is lesz hozzá. Ezt nem tudtam, hogy ez ilyen. Podcastra nem szoktam reagálni, de most már... Elkezdtem, akkor kezd... Feminizmus vonatkozásában vannak a feminizmus. Ez tulajdonképpen nem is a nőkről szól. A feminizmus nem a nők találták ki, és tulajdonképpen nem is értük van. A feminizmus az... Mi a feminizmus olyan szinten... Én mindenki dobálja ezt a szót, és nem tudom, mi a konkrét meghatározása, mert mindenki úgy értelmezi, hogy éppen szeretné, és mindenkinek egy kicsit más jelent, attól függően, hogy épp szidni akarja, vagy éppen pozitív szónak akarja használni. Jelek mindenképpen arra utalnak, hogy vannak ilyen sötét háttérerők, akiknek valamiféle beteges okból kifolyólag az a céljuk, hogy az embereket alászállítsák, megrontsák, és ezek közül az egyik a feminizmus. Szóval a férfiakat és a nőket egymás ellen fordítsa. És a... Hát én nem itt tudom. Inkább az egyenlőség a lényege, nem? A másik ilyen célja a feminizmusnak az a nőnek az elférfiasítása. Példát hozhatna, mert én nem látom ezt. Felhígítja ezt a női principiumot. És igazából eltávolítja őket önön valódi természetüktől. Szóval... Ja, majd egy férfi megmondja, mi a valódi természetetek. Mi az... Jaj, ne. Nagyon rosszul indul. Az az első dolog, amire én... Ebből nem kell, hogy az következzen, hogy ez eredendően is egy női találmány lett volna. Annyit sem nézek ki a nőkből, hogy a feminizmus maguktól ki tudták találni. Még az se. Ne haragudjatok, nők. Még azt is a férfiaknak kellett kitalálni. Igazán régen is jól érezték magukat a bőrükben. Meg egyáltalán nem is volt olyan felfogásuk, hogy ők el lennének nyomva. A nőknek sosem, mikor nem tudtak szavazni, meg ilyenek. Eszükbe se jutott, hogy el vannak nyomva. Teljesedni az életben. Hajlamos azt gondolni, hogy itt a nők a felelősek ezekért a dolgokért. Lényegében nincs köze a dolgokhoz, legalábbis nem ő az értelmi szerző. A nő még, a szegény nők még a feminizmusban sem lehetnek az értelmi szerzőkben. Két nem van és kész, férfi van és nő van, és ami ezen kívül van, azt úgy nevezik, hogy torszülött. Szóval, ha lehet, ha meg... Ja, ez aztán az elfogadás. Úgy születtél, akkor te torszülött vagy, takarodjál. Oldható, akkor nem kell férfiként a nőket, nőként a férfiakat hibáztatni bizonyos dolgok miatt, amik miatt nem igazán ők a felelősek. Az igazi ellenség az mindig is a sötétség. A hagyomány ellenes erők és a hagyomány ellenes erők. Hagyomány ellenes erők. Erőket képviselő Jaj. Emberi ágensek, azok, amik Én ellenségek. Vagyok. Feminizmus az a 19. század vége felé jelent meg. Lehessen a nőknek szavazati joga. Szavazati joga. Tehát tudjuk, mi az a szavazati jog? Igen. Most ebből mit fog kihozni? Kitörölheted vele a seggedet. Ja, hát ezért kellett nektek, nők? Ezért? Szarra sem elég. Minek kellett ez nektek? Embernek érezzétek magatokat? Hagyjál már. Mindennek megvan a határa, kedves nők. Szavazati jog mindig is egy illúzió volt. De valójában lényegében semmibe igazi beleszólásuk nincs. Sok... Hát, tudod, mikor lenne még kevesebb beleszólásom, hogyha nem lenne szavazati jogom? Kösetben nem is érdemes, hogy ezek az emberek bele tudjanak szólni dolgokba, de igazából, ha bele is tudnának szólni, akkor is kiderülne. Ha lenne hozzá asszük, de a kisnői agyuk, azt nem teszi lehetővé ezt. Én nagyon vibe-olok ezen a médiavadászon. Igen, hogy valójában soha nem róluk szóltak a dolgok. Tehát nagyon sok helyen az a helyzet, hogy van ilyen két pártrendszeres szisztéma, és tök mindegy, hogy melyiket választod, ezek végső soron ugyanazokat a célokat akarják megvalósítani. Figyelj, valahonnan több ezer év távlatából szemléljük a világot, akkor tényleg tök mindegy, hogy épp a Fidesz vagy az MSZP volt hatalmon. De mondjuk úgy, hogy épp ott élsz, lehet, hogy nem mindegy. Máshogy fog megszopatni. Magyarországon is egyre inkább kirajzolódik, hogy az amerikai mintára gyakorlatilag csak két oldal van ki. Ez igaz, ez tényleg így van sajnos. Tehát már eleve egy teljes bugyutaság határozza meg magának a feminizmusnak a kezdetét is. Na jó, hát azért talán nem bugyutaság, hogyha a nők azt mondják, hogy mi lenne, ha mi is szavazhatnánk. Nehéz ezt így beédeni, hogy ez bugyutaság lenne. Szavazati joghoz kötötték az ő férfiakkal való egyenjogúságuk létét vagy nem létét. A szavazati joghoz. Milyen faszom ezzel a baj? Tehát aki képes a szavazati jogban hinni, szavazati jog érvényében hinni, aki ennyire naív és bárgyú, ezt férfiként biztos nehéz megérteni, mert te szavazhatsz, de hogyha abban a világban ősz, hogy a férfiak szavazhatnak az ország jövőjéről, én meg nem, nem az lesz az első gondolatom, hogy hát ez a szavazás úgyse befolyásol semmit, úgyhogy jobb is, hogy nekem jogom sincsen, még a beleszólás illúziójára sem. Meg aki azt gondolja, hogy az egyenlőség, az hőn elhitott egyenlőség, az a szavazati... Nem gondolta senki, de mondjuk első lépésnek talán nem rossz, nem? Jogtól függ, vagy legalábbis egy nagyon kiemelt pontja a szavazati jog, annak a mozgalma, a feminizmus is ugyanolyan bárgyú lesz. Értelmetlen hülyesség lesz. Ez nem így van. Ez egy mozgalom, amin valahol el kell indulni, és például a szavazati jog az egy jogegyenlőség felé az egy egész jó lépcső volt, ami a kezdetnek jó, de nem elég. De ez nem azt jelenti, hogy onnantól hülyeség lesz az egész. Fogalmazta meg Julius-szel valahogy az egyenlőség az nem úgy néz ki, hogy a nő az elkezdi magáévá tenni a férfias tulajdonságokat, férfias képességeket. Például a képességed szavazni, az aztán férfias képesség. Elkezdi űzni a férfias szakmákat, ez nem így működik. Mit tudsz, hogy szakma férfias? Ki vagy? Miért döntötted el, hogy ezt csak férfiak tudják csinálni? Most mondjál már egy szakmát, amit nők nem tudnak csinálni. Biztos van ilyen, aminek jobb egy férfi, de hogyha egy nő oda megy, és ugyanúgy megcsinálja azt a munkát, akkor onnantól kezdve az egy férfias szakma, vagy csak nem minden nőnek való. Nyilván vannak szakmák, amikben meg a nők a jobbak, de simán lehet, hogy egy férfi is ugyanolyan jól meg tudja csinálni. Szóval most mit lesz egy szakma férfias? Például streamelni Twitch-en az férfias szakma, azt nézd meg, jönnek a nők, azt ők is streamelgetnek. A nőknek a YouTube-on kéne mi van a táskában videókat csinálniuk, és mégis ide jönnek és belestreamelnek a streamembe. Ő lehet egyenlő, de az a következőképpen működhet. A férfi minél inkább megpróbál férfi lenni, a nő pedig minél inkább megpróbál nő lenni, és mind... De ez a te meghatározásod, hogy szerinted mit kéne egy nőnek csinálni, ő még attól érezheti, hogy bazen én nem... asztalos leszek. Kész. Én szeretem ezt csinálni, jól megcsinálom. Attól, hogy szerinted egy nőnek nem ezt kéne csinálni, hát szerintem egy youtubernek nem ilyen baromságokat kéne beszélnie, attól még nyugodtan beszélhetsz hülyeségeket. Nem azt mondom, hogy minden youtubernek én határozom meg, hogy pontosan miket kéne beszélnie. Saját nemük keretein belül haladnak előre, és nem úgy. Saját nemük keretein belül. Ez mit jelent? Mi a saját nemet kerete? Jó, a férfiak nem tudnak szülni, meg a nőknek a talán általában nem olyan erősek. Mondjuk manapság már ez nem olyan egyértelmű, mert elég eltunyult sok gép előtt ülő ember, de amúgy ezen kívül mi az, ami milyen kereted van még, amit férfiak tudnak csak csinálni? Ugye a nők akkor elmennek főnöknek ide-oda meg amoda. A főnöknek mennek el a nők? Na hát, bazd meg, az, ami tényleg, az szerintem is túl megy. Új módon, azon az út. Tudjátok már, hogy hol a helyetek. Egy helyen tudtok főnök lenni nők, és az a konyha. És ott is csak addig, amíg a férfi meg nem mondja, hogy mit főzzetek. Egyébként azt... A nő csak konyha főnök lehet, nagyon köszönöm, ez így van. Az, hogy ma ilyen LMBTQ propaganda zajlik. Miközben a nőknek az LMBTQ propaganda, az férfiak és nők egyaránt részesei ennek. A liberális dolognak ennek a propagandának. Nagy erőkkel. Tehát a feminizmus volt az, amelyik elkezdte fellazítani ezeket a nemi kereteket. És milyen jó, nem? Hogy fejlődik a társadalom, és még nem rabszolgasságban, mint régen, hanem így elkezdtek az emberek egyenlőek lenni, függetlenül attól, hogy milyen bőrszínnel születtek, vagy milyen nem neműnek születtek. Ennek nem örülni kéne? Egyre több óriás cég ilyen transvestitákat tesz meg a fő arcának. A végén mindenhol ezek fognak ott virítani. Ezek. Miért? Miért gondolod, hogy mindenhol? Azért, mert van egy-kettő ilyen... Nem fog mindenhol, mert hogyha túl sok transvestita arc lesz, akkor az emberek meg vágynak arra, hogy ne transvestitákat lássanak. Ez... Én se vágyom arra, attól, hogy elfogadom őket, hogy mindenütt transvestitákat lássak. Ez olyan, hogy így mondok valami teljesen elvetemültet, és akkor ezzel most bebizonyítottam, hogy ez így nem jó, de egyáltalán nem jogos ez a jövőképed. Meg az összes reklámból, tévéműsorokat ezek fogják vezetni. Ezek a nemtelen, teljesen zavarodott, az összes nemi, raszbeli vonást összekeveredve hordozó lények fognak mindenhol példát mutatni az embereknek. Ez egy véleménynek számít? Hogy ma már nőnek lenni nem trendi, csak úgy szimplán nőnek lenni, úgyhogy aki most nő, az annak csak szólok, hogy ez már nem lesz elég bazd. Még mindig valahogy kapcsolódik a normalitáshoz. Az igazán trendi az, amikor nemet változtat, akár napjában többször is. Tényleg így látják emberek a világot, hogy ezt tényleg elhiszük, hogy ez a trend, hogy nyilván ez már poén, de bazd, hogy attól lesz a trend, hogy nemet változtatsz. Tényleg ezt így ezt elhiszik emberek, hogy ez igaz. Annyira ilyen rémképeket látnak ezek az emberek, hogy az, hogy valamit elfogadsz, és rendben van, és oké, az más, mint az, hogy még trendi is. Az igazán trendi az, amikor akár állatnak képzeled magad, vagy valamit teljesen. Földtől elrugaszkodott lényként fogod fel magad. Simplán nőnek lenni, ma már úgy, hogy úgymond szégyenkezésre ad okot. Szégyenek vagytok nők. Szégyenek. Kivéve, ha férfiak voltatok előtte, és most vagytok nők, az menő. Főleg, hogyha reggel óta változtattátok meg, az a legmenőbb. Mainstream szerint. Tehát a feminizmust felfalja önnön gyermeke, így is fogalmazhatnánk. Kezd megszűnni, meg már idejét múltá válni. Hát, hogyha egyenlőség lesz, akkor valószínűleg tényleg értelmét veszti a feminizmus, mert akkor elérte a célját. És ami az egyenlőségen fölülmegy, az már én se értek egyet. A többletjogok, de szerintem erről nincs szó. Néha vannak túlkapásai, mert hogyha nagyon nagy igazságtalanságot lát az egyik oldalon, akkor túl tud kapni a másik oldalra. De hosszú távon ez kiegyenlítődik és beáll. És nem, azért, mert van néhány idióta, aki túlkap, az még nem írja le rögtön az egészet. Ezt gondolom, erre figyelni kell, hogy ne érveljünk az, hogy vannak idióták. Jó, vannak idióták. Vannak idióta feministák, akik idiótaságokat akarnak. Az még nem azt jelenti, hogy mindenki azt akarja. De hogyha a feminizmus eléri az egyenjogúságot, és jogilag már elérte valamennyire, akkor elérte a célját, és akkor így eltávozhat köreinkből, de így... Elméletben elérte, gyakorlatban még azért nincsen mindenütt mindig egyenjogúság, főleg amíg ilyen baromság videók születnek. Aztán feminista vonal is azért működni fog, hogy a valódi cél az, hogy a férfiakat alacsony rendűbbé tegyék, és magukat meg magasabb rendűvé tegyék. Biztos van ilyen, de nem gondolom, hogy a nők nagy része egy percig is ilyet gondolni, hogy a férfiakat alacsonyabb rendűvé akarom tenni. Úgyhogy megint a szélsőség alapján megítélünk egy egész mozgalmat. Nak akár nők is, akik azt mondják, meg sok férfi is, hogy ez azért túlzás. Igen, mindenki ezt mondja kb. Pár időtán kívül. De egyébként itt is meg lehet jegyezni a fizetés vonatkozásában, hogy amennyiben még ma léteznek családok, akkor az anya meg az apa tud megkeresni annyi pénzt, hogy valamennyire meg tudjanak élni, meg tudjon a család élni. De régen elég volt, hogy egy ember csinálta ugyanúgy a munkát, és mondjuk lehet, hogy kétszer annyit keresett. De most meg két embernek kell dolgozni ugyanannyi pénzért. Miről beszél? Miért kéne két embernek dolgozni? Ott otthon maradnak az anyukák, most is. És amúgy valamennyire ebből is jön a fizetés beli különbség egy csomószor, hogy egyszerűen a nők pont amikor a legjobban tudnák a karrierjüket építeni, akkor esnek ki évekre ebből a dologból. És hosszú távon ez eredményezi egy csomószor az, hogy nagy a fizetésbeli különbség, hogy te is így 20 és 40 éves korod között 3, 6 vagy 9 évre kiesnél a melókból, akkor nyilván nem tudsz annyira feljebb lépni. Ezért van a családtámogatás, van gyed, Chad, tudom is én, nem értem, miről beszél pontosan, mire gondol. Ugyanúgy ellátják az anyukák a teendőiket, az állam támogatja őket, itthon amúgy sokkal jobban, mint például Amerikában. Attól, hogy a nőknek több lett a fizetése, az nem azt jelenti, hogy azt a férfiakéből vették el. Szóval nagyon sokan elismerik, hogy az a kezdeti feminizmusban azért volt valami. Én meg azt mondom, hogy nem volt semmi, és... Tényleg nehéz már megtalálni a szavakat. Valójában sosem a nőkről szólt ez, hanem bizonyos sötét törekvések használták fel ezt az irányzatot arra, hogy elérjék a céljaik. Ez olyan jó, ezek a háttér, meg sötét, meg minden, ez az, hogy nem kell mondanom semmi konkrétet, csak mondok, odavetek valami. A gyík emberek, a zsidók, a nem tudom kik, a gonosz emberek, és akkor így bizonyítanom sem kell, érvelnem sem kell, így oda mondom, és akkor így megnyugodtam, hogy magyarázatot se kell adnom el. Szerintem mindenkinek érdemes ezt hangsúlyozni, aki feminizmus ellenes, hogy ez nem arról szól, hogy a nőket nem kell megbecsülni, és nem kell őket tisztelni. Erről abszolút szó nincsen. Nem a feminizmus eszközein keresztül kell, hogy megtörténjen, hanem teljesen más utakon. A klasszikus, hagyományos utakon. Hát a hagyományos út, ami életre hívta a feminizmust, mert hát tudjuk, hogy ez mennyi tiszteletet biztosított a nők felé a hagyományos út, amikor se szavazati joguk nem volt, se beleszólásuk, kapták is a verbális és fizikai agressziót. Nem tudom, én annyira nem sírom ezt vissza, de lehet, hogy ti nők visszasírjátok. De elképzelik, hogy a középkorban a pincébe tartották a nőt, bilincs volt rajta, napi 25 órát robotolt, és iszapot evett, és minden nap jól elverték, úgy, hogy belehalt. Ez annyira nevetséges. Nevetséges, hogy így valós sérelmeket így elviccelünk, és igenis volt, hogy jól elverték a nőket, nem a pincébe tartották, de igenis kurva sokat dolgoztak, és igenis sokkal kevesebb joguk volt, hiába a képességeik mondjuk lehetővé tették volna, úgyhogy ezt el lehet így viccelni ezzel, hogy egyfelől ízléstelen, másfelől meg baromság. Annyira primitív és annyira gyerekes. Az, egyetértünk. Amikor valaki így fogja fel, így képzeli el a fejében, hogy így éltek régen a nők. Nem, a nő nagyon boldog tud lenni, hogyha lehet gyereke, vagy hogyha egy olyan férfi találhat magának, akit szívből tud szeretni. A legtöbb nőt nem is érdekli a politika. A nők ösztönösen olyan dolgok A nők ösztönösen olyan dolgok iránt érdeklődnek mind a mai napig, amit régen is évezredekig csináltak a nők. Mi? Mi van, hogyha egy nőt a politika érdekel, akkor az el van baszódva, az tarszülő? Ez olyan, amire már nem lehet itt mondani. Most erre mit mondjak? Érveljek, hogy most meg kéne magyaráznom, hogy egy nő is ezer irányba érdeklődhet. Ahogy mondhatnám, hogy a férfit meg csak az autók, meg a foci érdekli, és amúgy... Van, aki tényleg. Mondjuk el tudom képzelni, hogy egy nő azért kezd el érdeklődni a politika iránt, mert egy férfi, aki tetszik neki, az nagyon érdeklődik a politika iránt, és így próbál kedvében járni. Jézusom, bazd meg, tényleg itt vagyunk? Ezt nem hiszem el, geci. Francia választásokban is van már ilyen nemi kvóta. Amúgy a kvótákkal nekem is gondom van. Igen, nehéz ezt eldönteni, hogy hogyan lehet ezeket a felépített évszázadok alatt létrejövő gátakat lerombolni, de a kvóta az tényleg nem a nemiséget kéne előnyben részesíteni, hanem a teljesítményt. És nem biztos, hogy a kvóta a legjobb dolog erre. Ezzel egyetértem. Ezért ugyan a nőket jelölik, azokat a nőket, akiknek politikus férjeik vannak. Ez, amit mondod, az vicces, mert attól én is kérlek, hogy Amerikában hogy nem, az a nő lesz a jelölt, akinek a férje politikus volt. Ja, várjál, Magyarországon is van ilyen a Gyurcsány után, és nem Dobrev Klára, szóval ezek tényleg röhelyes dolgok, amit sok nyugdíjas nagy fanyja a Gyurcsánynak, és akkor ki a legközelebb Gyurcsányhoz, akkor Dobrev Klára, és akkor őket még be tudjuk húzni, ugyanúgy Amerikában, de ezt nekem se tetszik, de azért ez egyfajta, attól még vannak nők, akik úgy jöttek egy csomóan politikába, hogy nem a férjük által, a legtöbb az úgy szokott. Jelölve, de valójában ugyanúgy a férfi az, aki a háttérből tevékenykedni fog. Ugye szokták azt is mondani, hogy a feminizmus megszűnik, amikor a tizedikre a zongorát fel kell cipelni. Miért szűnne meg? A férfiak erősebbek. A tizedikre mondjuk még én se tudnék felcipelni zongorát, hiába vagyok férfi, de általában a férfiak erősebb alakattal rendelkeznek. Ezzel most mit lehet csinálni? Ebben miért szűnik meg az, hogy ezt elismerjük? Kötözködő cigánnyal szemben határozottan fel kell lépni, és sorolhatnánk még az ilyen példákat. Így van. Hogyha én fellépek valaki védelmébe, akkor rögtön megszűnik a feminizmusban. És hát mi az, ami egy férfit férfivá tesz? A férfi esetében egy alapvető tulajdonság az a harciasság, bátorság, a félelemmel való szembenézés képessége, egyfajta tengelyszerűség. Vannak nők, akik bátrak meg minden. Láttam a katonaságban őket? Én láttam, és bedeszebbek voltak, mint én bármikor. Egy olyan... De hát lehet, ez a feminizmus miatt van, én amúgy ott lennék a háborúban, és éppen gyilkolnék. Nem lehet, hogy én nem azt szeretném csinálni, ő meg azt szeretné, és akkor mindenki csinálja, amit akar. Itt az ő, aki lehet számítani, és aki képes egyfajta erőt felmutatni. Problémás, hogy ezeket az értékeket csatold a férfiassághoz, és aztán amelyik férfi nem érzi ezt magájának, hogy ő most az erejéből, meg a harciasságából akar, az utána le van nézve, mint férfi, miközben lehet, hogy amúgy ő az intelligenciája, vagy a tudomisén, ő szeret gondoskodni, amit mondjuk a nőkhöz kapcsolsz, de mondjuk ő szeretne férfiként, tudom is én, óvodába dolgozni, és kurva jó benne. Miért ne csinálhatna azt? Miért bánt ez téged? Miért bánti a te férfiasságod, hogy másnak mást jelent a férfiasság? Hogyha ez bántja a férfiasságod, hogy a nőknek mi a nőiesség, és másnak mi a férfiasság, az azt jelenti, hogy nem vagy benne olyan biztos, hogy ezekkel a dolgokkal így. Te, aki tisztában van magával, az nem zavarja, hogy mondjuk másnak más erényei vannak. Miért van meghatározva, hogy szerinted egy férfi az ilyennek kell lennie, mert tudom is én. Miért? Férfinak legyen egy transzcendencia tudata. Tehát higgyen Istenben, mert... Ja, jó. Oké. Akkor én nem vagyok férfi. Ez a fajta bizonyosság és határozottság és kimozdíthatatlanság, ami a férfi általános velejárója, az csak akkor lehet kellően szilárd, hogyha a férfi egy olyan pontba veti a hitét és a bizonyosságát, ami abszolút érvényű. És melyik az abszolút? Melyik hit? Mert van több ezer. Hogy nem pont az, amiben beleszülettél? Pont te? Hogyha mondjuk Ázsiában születek, akkor már nehéz ugye keresztényként nevelkednem. Mitől ez abszolút egy Istenbe vetett hit, amikor ezer fajta Isten van itt? Magamba vetett hit az nem elég? Az emberiségbe, a barátokba? Ha valaki arra alapozza magát, ami mulandó, ami változékony. Ez akkor mi van? Akkor tud alkalmazkodni? Akkor az is annyira lesz ingatag és megingatható, amennyire ezek a dolgok mulandóak és változékonyak. Vagy egyszerűen csak ha nem úgy van, hogy valamibe egy vak hitet belevetsz, hanem hajlandó vagy az új információk és új ismeretek birtokában megváltoztatni a véleményed, meg ilyenek. Ilyen apróságok. Ez nem olyan szörnyű dolog szerintem. A nő esetében pedig az odaadás, a gondoskodás az alapvető mértéke annak, hogy gondoskodás megjósoltam. Mennyire? A nőnek az értéke az, hogy mennyire adja oda magát, az odaadás. Hogy mennyire gondoskodik másról. A nők értékét azt határozza meg, hogy mással hogy bánik. Zseniális. Az a nő egy nő. De egy nőnek például kimondottan jó az alkalmazkodó képessége. Tehát, hogyha belekerül egy szituációba, akkor nagyon jól feltalálja magát, hogy abban a helyzetben azt az adott helyzet. A nemen múlik, hogy valaki mennyire alkalmazkodó. Tehát, hogy azt az adott helyszínt hogyan alakítsa komfortosabbá. Tehát a férfi esetében egy ilyen aktivitást figyelhetünk meg, a férfi az, aki alakítani szereti a dolgokat, teremteni szeret dolgokat, a nő pedig... A férfi szeret teremteni? Hát a nő a teremtő, hát ő most már tényleg kicsit szereptévesztés van. Nem a nő szüli a gyerek? Ha valami a teremtés, akkor az a nőhöz kötném. A férfi az, aki alakítani szereti a dolgokat, teremteni szeret dolgokat, a nő pedig az, aki idomulni szeret a dolgokhoz. De ez egyáltalán nem pejoratív értelemben. Ezt hogy lehet máshogy érteni, mint pejoratív értelem? Az egyik teremt, a másik alkalmazkodik. Ezt nem lehet nem pejoratív értelemben megérteni. Egyszerűen ilyen a két nemnek a természete, és nem feltétlenül kell azt mondanunk, hogy az egyik magasabb rendje a másik. Azzal, hogy az egyikre azt mondod, hogy teremt, alkot, másik meg alkalmazkodik, igen, valamennyire az egyiket másik fölé helyeztet szerintem. és nem kellett kimondanom. Amire igazán szükség lenne, és amire éppen ebből kifolyólag nem nagyon van esély, hogy meg fog történni, az a nemi képzés. Tehát megtanítsák már egészen kiskoruktól fogva a gyerekeket, hogy hogy lehetnek igazi férfiak és nők. És ki dönti el az meg, hogy mi az igazi férfi és mi az igazi nő? Ugye nem te? Azok a tevékenységi formák, mik azok a tulajdonságok, amik révén a... Meg kell tanulnod a tulajdonságokat. Bennük rejlő férfiasságot és nőiséget a tökére tudják fejleszteni. Mert ha nem mondják meg az embereknek, hogy ezt hogy kell csinálni. Az utolsó hely, ahol útmutatást akarok kapni, az az állam. Már ne haragudjatok. Nekem két ilyen könyv volt az életemben, ami segített a nemiségnek és a szexualitásnak a megértésében. Mindenféléről beszélnek, hogy hordjál magadnál óvszert, hogy tök mindegy, hogy kivel fekszel össze, meg beszélnek a menstruációról, meg ilyen általános alapvető dolgokról, sok-sok hülyességgel körítve. Igazán lényegi dolgokról nem beszélnek. Otto Weiningernek a Nem és Jellem című könyve, a másik pedig Julius Evolának a Szexus metafizikája. Leveszi a polcról, hogy mindenféle előzetes tudás nélkül az Otto Weiningernek a könyvét, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ez az ember nőgyűlölő. Viszont én azt mondanám, hogy minden sarkos megfogalmazás ellenére sem nevezhető egyértelműen nőgyűlölőnek ő. Jaj, nem tudom képzelni ezt a könyvet. Alapvetően azt mondja, hogy a nők nincsenek közvetlen kapcsolatban a transzcendens végső igazsággal. Jó könyvnek tűnik. Ezt úgy fogalmazza, hogy nincs énjük. Nem általános értelemben nincs. Hát nem te nőgyűlölő. A nőknek nincs lelkük, bazd meg. De nem vagyok nőgyűlölő. Nem, mint a BM-en a tanárom. Aki azt mondta, hogy szerintük a nőknek nem szabadna oktatást kapni, és ő volt a tanár közgázon. Nem egy ilyen abszolút értelembe vett énjük nincsen, ezzel csak a férfi tartja a közvetlen kapcsolatot, és ebből kifolyólag a nőknek a emlékezéshez, a logikához és az erkölcshöz való viszonyuk az teljesen más jelleget ölt, mint a férfiaknál. Bazeg, nem csoda, hogyha ilyeneket olvasol. Akkor idézem Wikipédiából, köszönöm. A férfias, kompetens, aktív, tudatos, morális és logikus, míg a női mindezek ellentéte. Én ezt nem hiszem el, amit hallok amúgy. Nem csoda, hogy kilakult a feminizmus, basszus. Tényleg, ezt kéne hallgatnom nőként. Weininger következetes is azt mondja, hogy éppen ezért. Azt mondod, hogy következetes vagy a saját hülyeségedben, az annak nem egy büszkeség szerintem. Például, amikor a nőt hazugságon fogják, vagy a nőt erkölcstelen viselkedése miatt bírálják, akkor igazából nem bírálható ezek miatt, mert csak az bírálható, hogy az erkölcstelenség vágyával, akinek van egy ilyen közvetlen betekintése ebbe az abszolút énbe. Figyelj, nők! Nyugodtan legyetek erkölcstelenek, mert egyszer nincs erkölcsetek, úgyhogy hogy akarnátok erkölcsesek lenni? Én ezt teljesen leírom. Akinek pedig nincsen közvetlen kapcsolat ezzel az abszolút igazsággal, az nem hazudhat, mert csak az hazudhat, aki ismeri ezt az igazságot. Figyelj, milyen jó nektek, nem? Nem vagytok felelősségre vonatkozó a bíróságon, mert nincs agyatok. És hát lelketek, vagy közvetlen kapcsolatotok a transzcendenssel, nem tudom, de a ügyvédetek eldönti, hogy mivel fog érvelni, nem én leszek az, de valami baj van veletek. Érdekes megközelítés, most függetlenül attól, hogy egyetértünk-e vele, vagy sem. Érdekes, én nem ezt a szót használom, hanem baromság, agyhalott fasság, de az érdekes is egy szó, ami jellemzi többek között. Én egyébként azt mondom, hogy a nők ugyanúgy kapcsolatban állnak a végső igazsággal, az isteni igazsággal, csak egy teljesen más formában, ami a racionalitás, a logika, vagy az erkölcsösség területén kívül van. És... Arra kell törekedni, hogy a két nem közötti a harmónia és a komplementaritás az működni tudjon, és ne is... Figyelj, ez egy jó mondat. Erre törekedni kéne, de nehéz ilyen videók mellett ezt elérni szerintem. Csunk frontvonalata a két nem között ott, ahol nem muszáj. Ezekkel a nőkkel annyi baj van, rájöttem. Nem? Csak sokkal jobban nőket megdugni, mint a férfiakat. Ez a szerencsétek. Amúgy tényleg... Tényleg, tök feleslegesek lennétek. De szerencsétek, hogy jó szexelni veletek. Ja. Általában jobban szeretek nőkkel szexelni. Vagy, és ezt úgy mondom, hogy direkt többes számban, hogy az még jobb, hogy minél több nő van ott egyszerre. Én azt támogatom, de hát ez nagyon deviáns viselkedés, és valószínűleg nem vagyok a transzcendenssel közben így nagyon összekapcsolódva. Törvényszerűségek szerint él és működik a nő, és ezen keresztül egyébként a saját férfiasságunkat is jobban meg tudjuk érteni, mert ebben a könyvben nem csak a nőiséget jellemzi természetesen, hanem a férfiakat is. Nem is közönség találkozót akarok szervezni, nem egy ilyen fókuszcsoport szexpartit. Úgyhogy a közönség találkozó egy... Mi a neve ezeknek a helyeknek? Úgy csinálok, mintha nem tudnám, és nem járnék oda minden héten. Swinger klubban lesz. És véletlenül csak nők lesznek meghívva. Remélem nem gond. Focus Swinger Club. Csinálunk egy ilyet. Társasjátékos is van. Focus Swinger Club. Én azt mondom. Hogyha valami értelme lesz a csatornának, akkor ez én azt mondom, hogy ez egész jó. Julius Evola viszont szellemi, metafizikai, spirituális szempontból közelíti meg ezt az egészet. Azt mondjátok, hogy Evola az fasiszta? Most lepődjek meg. Elhiszem nektek, de azt is elhiszem, hogyha nem, de igen. Van egy ilyen feelingje. És az, ami egy bizonyos szinten nemi vágy, az egy abszolút ideális értelemben metafizikai iránti vágy. Kötelező olvasmánynak kellene lenniük a mai világ. Kötelező olvasmánynak? Hú, mi ez a következő Minecraft? Amikor már szó szerint nem tudják szegény gyerekek, hogy fiúk-e vagy lányok. Valakiben felébred például egy olyan érzés, hogy én úgy érzem, hogy velem valami nincs rendben, akkor jönnek ezek a buzulást propagáló ügynökök, pedig lehet, hogy ez az ember egyszerűen azért érzi ezt. Na, miért érzi? Miért érzitek, hogy melegek vagytok, ti kis buzik? Most elmondom. Mert szeretne igazi férfi lenni, csak nem tudja hogyan. Ez az! Meg lett fejtve a melegség. Írok is a Zsoltinak. Így keresi az élet mélyebb értelmét, csak nem tudja, hogy milyen forrásokhoz nyúljon ahhoz, hogy... Én se tudom a élet mélyebb értelmét, mégsem kívántam meg a faszt. Most épp. Aztán még ez lehet változik. Jönnek akkor a felvilágosító emberkék, és azt mondják, hogy hát fiam, igen, én is éreztem ezt, aztán rájöttem, hogy buzi vagyok, és azóta minden jó lett. Őrületes, amit művelnek. Őrületes. Ezt tanítani kell. Tehát anélkül nem lesz igazi nő és igazi férfi senki, hogy ezt nem tanulja meg. Egy igazi férfi azért ellenzi a feminizmust, hogy a nők érdekeit is képviseli, és tágabb értelemben pedig a férfi új és a női produktív együttműködést képviseli. Nehéz megszólalni, ez az igazság. Figyelj, maradjunk annyiban, hogy nem értünk egyet, és talán ez a legkorrektebb megfogalmazás ennek a dolognak. Maradjunk ennyiben. De figyelj, én nem azt mondom, mindenkinek el lehet mondani az interneten a véleményét, nem értek egyet azzal, hogy át kell menni és szidni, nem értek egyet azzal, hogy nem mondhatja, mindenki elmondhatja, aztán max nem értünk egyet, mint ebben az esetben, nagyon sok dologban. Hogyha ilyen dolgokat állítanék, akkor ezért az jobban kéne érvelni, vagy jobban alá kéne támasztani adatokkal, konkrét dolgokkal, de úgy érzem, hogy csak a szélsőségekkel volt alátámasztva, aztán elmentünk olyan irányokba, olyan metafizikai, transzcendens irányokban, amit nem is lehet alátámasztani, szóval nehéz komolyan bennem. Főleg, hogyha a férfinek a erénye a racionalitás, és ebben a metafizikai dolgokban már semmi racionalitás nincs, ezekben a transzcendensben, meg az isteni dolgokban. Férfiként azt mondanám, hogy akkor több racionalitás kéne, mert ez akkor eléggé, hogy mondjam, női logika alapján ment ez az érvelés, nem? Írjátok meg, hogy mi a véleményetek, kivéve a nők vagytok, de nem baj attól, hogy nő is megírhatja a véleményét, de tudjuk, hogyha valami hülyeséget ír, akkor amiatt van, mert hát tudjátok, kicsit erkölcsileg amúgy is nincs kapcsolatban, vagy nem is úgy van kapcsolatban a tudom is semmivel, de meg amúgy is nincs agya, úgyhogy ez van. A nők egy dologra jók, hogy szexeljünk velük, és akkor így utána a többi az már így, hát így elviseled a szex kedvéért. Talán ezt így hozzá lehet tenni. De hát megéri, szóval van az a szex, amiért megéri elviselni a nőknek a fasságait. Meg szexpartikba hívjam őket. Írjatok Instán, hogyha szeretnék csatlakozni a szexpartihoz, és ne olyanokat írjatok, hogy tudtunk találkozni. Sokkal jobban örülnék, ha olyanokat írnának a nők, hogy Figyelj, ha lesz bármikor swinger, fókuszcsoport, szexparti, akkor szívesen csatlakozom, és akkor legalább rögtön le tudom csekkolni az instáját is. Ezeknek sokkal jobban örülnék, mint annak, hogy találkozunk egy kávéra, aztán nem akarnak sózni valami gyémánt csomagot. Igen, érted, már 100 000-en követnek, nem kapok nőktől mesztelen képeket. Ez milyen gyászos bazag. Bezzeg a nők, kapják a dick pikeket. Én meg nem kapom a nőktől a szexi képeket. Ez egyszerűen vérlázító. Ha valami szexizmus, akkor ez. Amúgy valószínűleg előbb fogok dick pikeket kapni, mint szexi női fotókat, de hát elfogadtam, hogy ez már 21. század van, már nem így megy ez a dolog. Már nem csak így küldik a nők a mesztelen képeket. Egyenjogúság, mint baromság. De ezek, hogyha 50 évvel ezelőtt futok be, akkor úgy alázhatnám meg a nőket, ahogy kedvem tartja, és mire canceleznek, már úgyis öreg vagyok ahhoz, hogy ezen sírjak. Nekem csak a Zsolti szokott mesztelen képeket küldeni, az is jó, azzal is oké, de így azért ülnék, hogyha más is csinálna éneket. Na de, már teljesen eltértünk a témától, annyira kiégett az agyamat ez a videó, hogy már csak ilyen hülyeségek jutnak eszembe. A Instán lehet jelentkezni, a zárt körű közönség találkozóra, a nem zárt körűt meg majd megkérdetem a tagok körében, de hát az nem lesz olyan izgi. Köszönöm a nőknek, hogy nézték ezt a dolgot, remélem, hogy valamennyire megértették. Ors is jön a Swinger Klubban, mit gondoltak? Hát ez nem így megy. Ő jöhet, ő nő? Jó. Mindenkivel találkozunk a pokolban, mert úgyis oda kerül mindenki, aki ezt a streamet nézte, és bármivel egyetértett velem, úgyhogy egy idő után összegyűlhetünk a pokolban, és körbeállhatunk, és egymás fejére verhetjük. Addig meg mindenkinek további szép életet. És nem sokára ismét találkozunk. Ez így jó befejezés, vagy kurva primitív? All of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops.